Opšta istorija države i prava, prvi dio. Istorija je nauka koja u prostornom i vremenskom okviru istražuje razvoj ljudskog društva u prošlosti, traži njegove uzroke i istražuje zakonitosti određenog društveno-ekonomskog poretka. Podjela istorije. Tri najvažnije podjele istorije su vremenska podjela ili periodizacija, teritorijalna podjela, podjela po sadržini i problematici. Vremenska podjela ili periodizacija je najznačajnija podjela istorije. Njen zadatak se sastoji u tome da pronađe i izdvoji posebne periode unutar kojih historijski razvoj ima izvjesne karakteristike koje ga odvajaju od prethodnog, odnosno narednog perioda. Pokušaj vremenske periodizacije stari su koliko i sama istorija. U starom vijeku je postojala periodizacija koja je dijelila istoriju na periode dominacija četiri velika carstva: Asirskog, Persijskog, Grčko-Makedonskog i Rimskog. Polazeći od podataka koje pruža Biblija, veliki hrišćanski mislilac Aurelije Avgustin je podijelio čitavu ljudsku istoriju na šest razdoblja. Od Davida do Noja, od Noja do Avrama, od Avrama do Davida, od Davida do Vavilonskog ropstva, od Vavilonskog ropstva do Hristovog rođenja, od Hristovog rođenja do kraja svijeta. Ova periodizacija se širila tokom srednjeg vijeka pa je postala osnovi za današnji način računanja godina. Novu periodizaciju je načinio slavni italijanski humanist Niccolo Machiavelli. Pišući istoriju svog rodnog grada Firenze, Machiavelli je događaje iz grčke i rimske istorije nazvao antičkim ili starim vremenima. Doba u kojem je živio, renesansu je smatrao za neko novo vrijeme, stoga ga je nazvao novim vijekom, a ono što se nalazilo u sredini između antike i renesanse postalo je srednji vijek. Tako je nastala najviše primjenjivana periodizacija na stari, srednji i novi vijek. Veliki broj pristalica imala je Marksova periodizacija prema kojoj u istoriji ljudskog društva postoje društveno-ekonomske formacije u kojima način proizvodnje sa proizvodnim odnosima, društvenom strukturom i nizom pratećih pojava čini jednu unutrašnju cjelinu. Prema Marksu postoji pet društveno-ekonomskih formacija. Prvobitna zajednica, robovlasničko društvo, feudalno društvo, kapitalističko i komunističko društvo. Ni Marks ni Engels nisu hronološki ograničili nastanak i kraj pojedinih društveno-ekonomskih formacija. To je učinjeno znatno kasnije pod utjecajem sovjetske ideologije, tako da se bilo ustalilo shvatanje da je prvobitna zajednica trajala više desetina hiljada godina do nastanka prvih robovlasničkih država u četvrtom milenijumu prije naše ere. Robovlasničko društvo je započelo oko 3200. godine prije nove ere, nastankom prvih država u Egiptu i Vavilonu, i trajalo do pada zapadnog rimskog carstva 476. godine naše ere. Feudalno društvo je trajalo od 5. vijeka naše ere pa do prvih buržoaskih revolucija, posebno francuske 1789. godine. Kapitalističko društvo počinje prvim buržoaskim revolucijama i traje do danas. Uporedo sa kapitalizmom, prema shvatanju ove doktrine, postoji i socijalističko društvo čiji se počeci vezuju za Parisku komunu 1871. godine i Oktobarsku revoluciju 1917. godine. Teritorijalna podjela dijeli istorijski razvoj sa gledišta prostora na kome se on odvijao. Prema toj podjeli moguće je razlikovati istorije čitavog svijeta, istorije pojedinih država i naroda i lokalne istorije. Znači, teritorijalna podjela dijeli istorijski razvoj sa gledišta prostora na kome se on odvijao. Prema toj podjeli moguće je razlikovati istorije čitavog svijeta, istorije pojedinih država i naroda i lokalne istorije. Podjela po sadržini problematici nastala iz dva razloga. S jedne strane su pojedine struke njegovale svoju istoriju i željeli da je unaprijede i obogate, a s druge, proučavanje razvoja pojedinih nauka je zahtijevalo posebna stručna znanja kojima istoričari u užem smislu nisu raspolagali. Istorijski izvori. Izvori se dijele na izvore saznanja i izvore prava. Izvori prava se dalje dijele na izvore prava u formalnom i izvore prava u materijalnom smislu. Istorijski izvori su predmeti, činjenice i tekstovi iz kojih možemo crpiti saznanja o prošlosti. Predmeti su razni ostaci materijalne kulture, oruđe, oružje, nakit, koji nam daju škrte ali pouzdane podatke o stepenu razvoja proizvodnih odnosa nekog društva. Činjenice isto mogu biti istorijski izvori, ali podaci koje one daju su posredni i također škrti. Činjenica, na primjer, da jedna planina u Vojvodini nosi naziv Fruška gora, ukazuje na prisustvo Franaka na tom prostoru u srednjem vijeku, jer su Sloveni tada Franke nazivali Fruzima. Tekstovi ili pisani izvori su za historičare najvažniji izvor. Njihova obavještenja su mnogo iscrpnija nego podaci koji daju prethodne dvije grupe izvora. Tekstova ima različitih, ali sa gledišta pravne istorije možemo ih podijeliti na pravno-istorijske izvore ili pravne spomenike, zatim historiografske izvore. Znači, pod jedan pravno-istorijske izvore ili pravne spomenike, pod dva historiografske izvore. Pravno-istorijski izvori ili pravni spomenici predstavljaju dokumente koji sadrže pravne propise. Najvažniji među njima su stari zakoni koji su nastali zakonodavnom djelatnošću najviše državne vlasti vladara i manifestuju njenu volju. Kada zakon nastoji da obuhvati sve propise koji se primjenjuju ili pak jednu široku pravnu oblast, tada ga nazivamo zakonom ili kodifikacijom. Od sredine 17. vijeka se javljaju ustavi ili konstitucije, najviši pravni akti koji regulišu osnove državnog i društvenog uređenja i kojima svi ostali pravni akti moraju biti usaglašeni. Znači, od sredine 17. vijeka se javljaju ustavi ili konstitucije, najviši pravni akti koji regulišu osnove državnog i društvenog uređenja i kojima svi ostali pravni akti moraju biti usaglašeni. Među pravnim spomenicima u srednjem vijeku su velike značaje imali statuti, urbari i povelje. Statuti su pravni akti koje je donosila neka autonomna organizacija ili za svoju teritoriju, gradovi, opštine ili za svoje članove, pojedina vjerska, politička ili privredna udruženja. Urbari su zbirke pravnih pravila kojima su regulisani odnosi između kmetova i njihovih feudalnih gospodara. Povelje predstavljaju pravne akte nastale iz različitih poslovnih odnosa. Po svom sadržaju su uglavnom darovnice kojima neko lice, najčešće vladar, dodjeljuje drugom fizičkom ili pravnom licu, vlastelinu ili crkvi, posjed ili privilegije. Karakteristika povelja je da su sastavljane uglavnom u strogo utvrđenoj formi da sadrže sve elemente obavljenog posla koji je bio povod njihovog nastanka. Historiografski izvori nemaju pravnu sadržinu, ali oni služe kao neophodna dopuna pravnim spomenicima. Najznačajniji izvori te vrste su istorije, anali, biografije, dnevnici i memoari. Istorije predstavljaju pripovjedanje događaja iz prošlosti sa izraženom umjetničkom tendencijom kojoj se često podređuje istorijska istina. Nastali su kod starih Grka gdje su smatrane vrstom književnosti, ali su za historičara od velikog značaja zbog niza istorijskih podataka. Anali ili ljetopisi predstavljaju hronološko zapisivanje događaja, obično po godinama. Latinski anus je godina, bez neke veće povezanosti. Slične analima su hronike, naročito popularne u Vizantiji. Pisci hronika počinju pripovjedanje događaja od stvaranja svijeta i stižu do vremena u kom su živjeli. Bilo je uobičajeno da poslije smrti hroničara njegovo djelo nastavi drugi autor, otpočinjući sa izlaganjima tamo gdje je njegov prethodnik se zaustavio. Biografije ili životopisi opisuju živote neke istaknute ličnosti i njeguju se još od starog vijeka. U antičkim biografijama su bile jako izražene umjetničke i etičke tendencije. Srednji vijek je razvio posebnu vrstu biografija, hagiografije ili žitije koje opisuju živote hrišćanskih mučenika, kasnije kanonizovanih. Prilikom opisa hagiograf nastoji da uveliča značaj hrišćanskog svijeta o kome piše tako da u žitijama čuda i moralne pouke preovlađuju nad stvarnim tokom života junaka kome je spis posvećen. Vrsta biografija su i autobiografije, odnosno kada život jedne ličnosti opisuje ona sama, a ne neku drugi. Dnevnici predstavljaju postepeno zapisivanje događaja, obično iz dana u dan, nastalo neposredno poslije samog događaja. Potom se oni razlikuju od memoara koji predstavljaju autorovo sjećanje na prošle događaje i koji nastaju znatno kasnije od samih događaja. U dnevnicima je dakle zabilježeno autorovo iskustvo, a u memoarima sjećanje na njegova iskustva. Znači, u dnevnicima je dakle zabilježeno autorovo iskustvo, a u memoarima sjećanja na njegova iskustva. Iako pisani izvori pružaju daleko potpunije podatke o prošlosti nego predmeti i činjenice, njihovo korišćenje nameće brojne teškoće. Među njima treba pomenuti probleme dešifrovanja, falsifikata, interpolacije, zablude i subjektivnosti. Dešifrovati ili pročitati neki tekst zahtijeva poznavanje jezika i pisma na kome je tekst sastavljen. Taj problem je posebno težak kada je u pitanju neki od mrtvih jezika, odnosno onih koji se danas ne govore. Najefikasniji način za rješenje ovog pitanja je pronalaženje i korišćenje uporednih tekstova. Ako raspolažemo tekstom iste sadržine napisanim na jednom poznatom i jednom nepoznatom jeziku, upoređivanjem značenja izraza može se doći do ključa za razumijevanje nepoznatog pisma. Prilikom čitanja izvora teškoću može da stvori izvjesno oštećenje teksta. Falsifikat predstavlja krivotvorenje istorijske istine najčešće radi materijalne koristi ili neke političke ambicije. Interpolacija ne predstavlja krivotvorenje cijelog teksta izvora, već samo umetanje kraće falsifikovane sadržine u autentičan tekst. Nastaje najčešće zbog političkih, ideoloških i materijalnih razloga. Zabluda postoji kada je jedan izvor autentičan, a istoričari misle da je falsifikat ili obratno. Do zablude dolazi uslijed raspolaganja nedovoljnim brojem činjenica. Otklanja se obično otkrivanjem nekog novog izvora ili saznanja. Subjektivnost u prikazivanju istorijskih događaja je neizbježan pratilac izvora jer su sastavljači tih izvora ljudi. Zbog toga je neophodno obavijestiti se o tome ko je autor i postaviti dva osnovna pitanja. Da li je pisac mogao i da li je htio da kaže istinu? Pomoćne istorijske nauke. Pomoćne istorijske nauke su usko specijalizovane nauke koje ispituju samo neke elemente istorijskih izvora. One su potrebne jer proučavanje izvora zahtijeva poznavanje niza detalja koje prevazilaze znanje istoričara pojedinca. Neki od tih nauka su paleografija, grčki palaios, znači paleografija, grčki palaios, star, grafein pisati. Paleografija, znači grčki palaios, grafein, palaios star, grafein pisati, se bavi izučavanjem starih pisama. Gotovo svako pismo ima svoju paleografiju, tako da danas razlikujemo grčku paleografiju, latinsku, čirilsku, glagoljsku ili tako dalje. Hronologija. Hronologija, grčki hronos, vrijeme, logos, riječ, nauka. Je nauka koja se bavi proučavanjem načina računanja vremena. Treba razlikovati matematičku, astronomsku i istorijsku hronologiju. Prva se bavi začunavanjem i mjerenjem vremena na osnovu kretanja nebeskih tijela, a druga načinom mjerenja i određivanja vremena kod raznih naroda u toku istorije. Istorijska hronologija je značajna zbog toga što su u istoriji različiti narodi drugačije računali godine, a ni godine kod svih naroda nisu podjednako dugo trajale, niti su počinjale istog datuma. Veći dio svijeta je prihvatio danas hrišćanski način računanja vremena, koji broji godine od navodnog Hristovog rođenja prije i poslije. Međutim, kao i u prošlosti, danas postoje i drugi načini računanja vremena. Stari Grci su brojali godine od ustanovljenja prvih igara u Olimpiji, što odgovara 776. godini prije Hristovog rođenja. Pošto su se olimpijske igre održavale svake 4 godine, jedna olimpijada je predstavljala ciklus od 4 godine. Rimljani su računali vrijeme od datuma tradicionalnog osnivanja grada Rima, što odgovara 21. aprilu 753. godine prije Hrista. Rimska godina je sve do 153. godine prije nove ere počinjala 1. marta, što se odrazilo na imena pojedinih mjeseci. U Vizantiji kod Jevreja godine su brojane od stvaranja svijeta, mada nije postojala saglasnost o tome kada je svijet stvoren. Po vizantijskom vjerovanju svijet je nastao 5508 godina prije Hristovog rođenja, dok Jevreji misle da je od stvaranja svijeta do Hristovog rođenja proteklo svega 3760 godina. Muslimani za početak svoje ere uzimaju hidžu, Muhamedovu seobu iz Mekke u Medinu, što odgovara 16. julu 662. godine hrišćanske ere. Međutim, muslimani koriste mjesečevu godinu koja je od sunčeve kraća 12-13 dana, tako da se početak godine i svih mjeseci stalno pomjeraju i padaju tokom sva četiri godišnja doba, što stvara teškoće prilikom pretvaranja hidžretskih, odnosno muslimanskih godina u hrišćansku eru. Diplomatika. Diplomatika se bavi ispitivanjem autentičnosti srednjovjekovnih povelja ili diploma. Naziv potiče od grčkog glagola diplo, udvostručiti, znači diplo sa dva o, udvostručiti, jer su se povelje diplome sačinjavale u dva primjerka. Iz diplomatike se izdvojila sfragistika, znači iz diplomatike se izdvojila sfragistika ili sigilografija, grčki sfragis, odnosno latinski sigilum. Znači grčki sfragis, odnosno latinski sigilum, što znači pečat, koja se bavi proučavanjem pečata. Pečata. Numizmatika. Numizmatika, latinski numus sa dva m, novac, se bavi skupljanjem i izučavanjem novca. Podaci do kojih dolazi imaju prije, znači podaci do kojih dolazi imaju prije svega značaja za istoriju privrede i prava, mada ih koristi i istorija umjetnosti. Srodna numizmatici je metrologija i grčki metron, mjera, čiji je predmet proučavanje sistema mjera kroz istoriju. Heraldika se bavi proučavanjem grbova i drugih heraldičkih znakova. Naziv potiče od novolatinske riječi heraldus, glasnik, jer su u početku glasnici opisivali grbove. Znači, heraldika se bavi proučavanjem grbova i drugih heraldičkih znakova. Naziv potiče od novolatinske riječi heraldus, glasnik, jer su u početku glasnici opisivali grbove. Istorijska topografija ili istorijska geografija utvrđuje smještanje geografskih oblasti i mjesta u istorijskim izvorima. Geografski nazivi su se tokom vremena mijenjali, stoga je njen značaj izuzetno veliki. Postanak i razvoj opšte istorije države i prava. Postanak i razvoj opšte istorije države i prava. Antička i srednjovjekovna misao. Podaci koji nam daju grčki i rimski pisci imaju fragmentarni karakter. Kod grčkih filozofa prisutne su dvije osnovne tendencije u proučavanju države i prava. Idealistička i deskriptivna. Postanak i razvoj opšte istorije države i prava. Antička i srednjovjekovna misao. Podaci koji nam daju grčki i rimski pisci imaju fragmentarni karakter. Kod grčkih filozofa prisutne su dvije osnovne tendencije u proučavanju države i prava. Idealistička i deskriptivna. Prva dostiže svoj vrhunac, znači idealistička. Idealistička dostiže svoj vrhunac u Platonovom pokušaju stvaranja slike idealne države i sa gledišta istorije države i prava nema veliki značaj. Znači, idealistička dostiže svoj vrhunac u Platonovom pokušaju stvaranja slike idealne države i sa gledišta istorije države i prava nema veliki značaj. Deskriptivna tendencija kulminira u Aristotelovom spisu. Deskriptivna tendencija kulminira u Aristotelovom spisu Ustav Atinski, u kojem slavni filozof opisuje istorijat atinskog državnog uređenja od nastanka polisa pa do njegovog vremena, te stoga neki autori misle da bi se Ustav Atinski mogao smatrati prvom istorijom države i prava napisanom u istoriji. Rimski pravnici su bili kazuisti, obrađivali su pravna pitanja od slučaja do slučaja, dok ih istorijsko prikazivanje prava nije mnogo interesovalo. Glosatorska škola. Glosatorska škola se bavila tumačenjem rimskog prava radi ponovne primjene. Pošto su srednjovjekovnim čitaocima mnogi rimski pravni pojmovi bili nejasni, bolonski profesori su nastojali da ih protumače, te svoja objašnjenja glose pisali ili na ivicama rimskog teksta, glose marginales, ili između redova glose interlineares. Prema nazivima komentara glose ova škola je dobila ime. Predstavnici su Irnerius, Jakobus, Martinus, Hugo i drugi. Postglosatori. Postglosatori su pravnici iz 13. vijeka koji su nastojali da usaglase različite komentare i tumačenja, a koja su često davana rimskim tekstovima. Njihova namjera je bila da rimsko pravo što više prilagode potrebama prakse. Škola elegantnih jurista. Škola elegantnih jurista je nastala u Francuskoj pod utjecajem renesansnih ideja. Osnovali su i pravnici Kižas i Dono, a osnovni zadatak koji su sebi postavili bio je dolazak do izvornih rimskih pravnih tekstova. Pošto su raspolagali mnogobrojnim rukopisima Justinijanove kodifikacije, uporednim kritičkim ispitivanjem utvrđivali su sadržinu autentičnog teksta i čistili ga od interpolacija. Proučavajući korpus Juris Civilis, elegantni juristi su zaključili da on nije običan zakonik, već da je zbornik vijekovima stvaranog prava koji obuhvata različite pravne odredbe. Pronašli su razne pravno-istorijske slojeve, počev od starog zakona 12 tablica, pa sve do Justinijanovih novela. Elegantni juristi su zaključili da se pravi smisao pravnih odredbi može jedino shvatiti ako se posmatra istorijski, a ne samo dogmatski, što su oni nazivali istorijom prava ili zakona. Predstavnike ove škole je krasila izuzetna učenost i vrlo istančan metod analize tekstova koji su oni zvali elegantnim, te otuda potiče i naziv ove škole. Pošto se značenje nekih termina razlikovalo u rimskom dobu od ekvivalentnih termina iz srednjovjekovnog doba, javila se potreba za filološkim tumačenjem pojmova, stoga elegantni juristi osnivaju novu naučnu disciplinu nazvanu pravne starine. Zasluga elegantnih jurista je u tome što je ona prvi put obratila pažnju na nacionalno pravo pojedinih država. Znači, zasluga elegantnih jurista je u tome što je ona prvi put obratila pažnju na nacionalno pravo pojedinih država. Škola prirodnog prava. Osnivačem škole prirodnog prava se smatra holandski pravnik Hugo Grotius. Prema učenju škole prirodnog prava, pored prava koje važe u svakoj posebnoj državi, takozvanog pozitivnog prava, postoji jedno vječno univerzalno pravo zajedničko svim ljudima u svim vremenima. To prirodno pravo je nezavisno od države i njenog zakonodavstva i svojstveno je čovjekovoj prirodi koja teži miru, slobodi i pravičnosti. Odnos škole prirodnog prava prema istorijskom proučavanju prava bio je u osnovi negativan jer su pristalice ove škole težile da pronađu nepromjenljive zakone društvene ravnoteže. Preteče istorijske škole prava u 17. i 18. vijeku. Među njemačkim naučnicima koji su stekli velike zasluge u proučavanju pravne istorije, posebno mjesto pripada velikom filozofu Gottfriedu Wilhelmu Leibnizu. U razvoju prava Leibniz razlikuje unutrašnju i spoljašnju istoriju prava, historia juris interna et externa. Unutrašnja istorija prava izlaže prava raznih naroda, a spoljašnja se javlja kao pomoć za razumijevanje pravnih promjena koje pronalazi unutrašnja istorija prava. Unutrašnja istorija prava može da obuhvati sve poznate narode i države ili da se usredsredi samo na jedan narod i jednu državu. Leibniz je namjeravao da stvori jedno veliko zakonsko pozorište, Theatrum Legale, u kom bi opisivao pravne sisteme različitih naroda tokom istorije. Iako nije uspio realizovati tu zamisao, ona je značajna jer predstavlja ideje o stvaranju velike opšte istorije prava. Spoljašnja istorija prava ne spada u sastav pravne nauke. Prema Leibnizu, ona izučava istorijske okolnosti kojima se određeni pravni sistem nastao i razvijao se. Prema Leibnizu, ona izučava istorijske okolnosti u kojima je određeni pravni sistem nastao i razvijao se. Naprimjer, Leibniz zaključuje da je poznavanje rimske istorije značajno za razumijevanje građanskog prava. U Francuskoj posebno mjesto pripada Charlesu Montesquieu i njegovom spisu u duhu zakona. Postojanje raznih državnih i pravnih ustanova, smatra Montesquieu, nije izazivano zabludama razuma, već objektivnim prilikama one sredine u kojoj te ustanove postaju i djeluju. Stoga zakoni su svojstveni samo onom narodu za koji su stvoreni, a pukom slučajnošću treba smatrati ako su ustanove jednog naroda prihvatljive i za neki drugi. Umjesto jedinog apsolutnog ideala razumnog prava, to je škola prirodnog prava, Montesquieu ističe princip relativiteta svih političkih i pravnih ustanova. Svaki pravni sistem nastao u posebnim okolnostima zaslužuje da bude proučen uz uvažavanje onih istorijskih i društvenih prilika u kojima je stvoren. Time je Montesquieu istakao potrebu za istorijskim proučavanjem prava. Leibnizove i Montesquieuove ideje su stekle pristalice u Njemačkoj, gdje je u drugoj polovini 18. vijeka naročit ugled uživala Gettingenska škola pravnika, čiji su najistaknutiji predstavnici bili Johann Stefan Peter i Gustav Hugo. Sljedeći Leibnizove istorijske poglede, Peter zaključuje da istorija nije prosto nabrajanje zakona koji su jedni drugi ukidali, već pragmatički spojena smjena pravnih sistema. Svaki od pravnih sistema nastao tokom istorijskog razvitka zasnivao se na različitim načelima koja su odgovarala opštim uslovima svog doba. Sljedeći Montesquieu, Peter insistira da pravno-istorijska nauka obrati pažnju na prava svih naroda u svim vremenima i da među njima ustanovi vezu i odredi razlike izazvane klimom, religijom, običajima i sl. Ideje Leibnica i Petera primijenio je na oblast građanskog prava Gustav Hugo. On odbacuje tvrdnju škole elegantnih jurista i škole prirodnog prava da je država kao zakonodavac stvaralac prava. Na osnovu istraživanja istorije srednjovjekovnog prava Hugo zaključuje da je pravo poput svih duhovnih tvorevina naroda rezultat narodnog običaja, a nikako djelo trenutne racionalne volje bilo države, zakonodavca, bilo naroda. Ako država izdaje zakone, ona može samo da zakonski uobliči ono što već postoji u narodnoj svijesti. Poput Leibnica, Hugo razlikuje spoljašnju i unutrašnju istoriju prava, ali joj daje drugačiji smisao. Po spoljašnjom istorijom on podrazumijeva istoriju pravnih izvora, a pod unutrašnjom istoriju pravnih ustanova i grana. Istorijska škola prava. U vrijeme Napoleonove vladavine u Francuskoj dolazi do intenzivne kodifikacije prava. Najznačajnija tekovina careve zakonodavne djelatnosti bio je građanski zakonik, Code Civil, donesen 1804. godine. Silom oružja Napoleon je u osvojenim zemljama uvodio građanski zakonik gdje se on primjenjivao kao pozitivno pravo. Nakon Napoleonovog pada zakonik je opozvan u zemljama koje su se oslobodile francuske dominacije, među kojima su bili i neke njemačke oblasti, takozvani Rajnski savez. U takvim okolnostima njemački pravnik Tibo, pristalice škole prirodnog prava, je istupio prijedlogom da se ukine njemački pravni partikularizam u oblasti privatnog prava i izradi jedinstveni građanski zakonik. Tibova ideja je naišla na jaku opoziciju kod pristalica samostalnog nacionalnog razvitka Njemačke, pa zbog toga na njegov prijedlog energično odgovara znameniti pravnik Karl Friedrich Savigny. Tvrdeći da njemačka pravna nauka još nije spremna za kodifikatorski rad, Savigny je pretresao pitanje u kojem je stepenu razvoja pravo spremno za kodifikaciju. Ideje koje je tom prilikom iznio Savigny udarilo se temelj novoj istorijskoj školi prava. Po Savignyju pravo u svom razvoju prolazi kroz tri faze. U prvom stadiju ovog razvoja pravo je prirodno narodno pravo i čini nedjeljivi dio cjelokupne narodne svijesti. Pošto postaje sve složenije, nužno je da se obrazuju stručni pravnici koji će ga obrađivati. Kada ga stručnjaci obradi, pravo dolazi do drugog stadijuma u razvoju koji Savigny naziva naučno pravo i u krajnjoj liniji potiče iz narodne svijesti. Kada bude završen proces izgradnje naučnog prava, pravni život dolazi u treći i posljednji stepen razvoja, a to je stadijum kodifikacija. Pristalica ove škole bio je Vaclav Aleksandar Mačejovski, osnivač istorije slovenskih prava, kao i veliki jugoslovenski pravnik Valtazar Bogišić, autor opšteg imovinskog zakonika za knjaževinu Crnu Goru. Prvobitna zajednica. Pojam i izvori. Prvobitna zajednica je vremensko razdoblje u istoriji ljudskog društva koje je prethodilo nastanku prvih država. Upoznavanje prvobitne zajednice sa gledišta istorije države i prava je značajno iz sljedećih razloga. Pod 1. U prvobitnoj zajednici su stvoreni pojedini društveni organi koji će se kasnije razviti u državne. Pod 2. Odnosi među ljudima su regulisani na osnovu običaja i religijskih zabrana, što će postati osnova za stvaranje običajnog prava. 3. U prvim državama srećemo veliki broj ustanova porijeklom iz prvobitne zajednice. Proučavanje prvobitne zajednice se zasniva na različitim istorijskim izvorima. To su spomenici materijalne kulture, mitovi, legende, usmena predanja, kao i pojedini pisani izvori. Spomenici materijalne kulture predstavljaju najčešći izvor. Do njih dolazimo zahvaljujući arheološkim nalazima. Mitovi predstavljaju fantastične nestvarne priče o prvobitnom životu ljudi. Mogu imati razne sadržine, priče o postanku svijeta, bogova, čovjeka, o herojima, ratovima i sl. A njihovim racionalnim tumačenjem se dolazi do pouzdanih zaključaka. Za razliku od mitova, legende pričaju realne događaje koji su se mogli dogoditi, ali istorijska nauka nije uspjela da utvrdi da li su se zaista dogodili. Pisani izvori uglavnom dolaze od civilizovanih naroda koji su stupili u kontakt sa primitivnim društvima. Periodizacija prvobitne zajednice. Lewis Morgan je proces razvoja prvobitne zajednice opisao u svom dijelu Drevno društvo. Istorijski razvoj ljudskog društva od pojave razumnog čovjeka do današnjih dana Lewis Morgan je podijelio na tri velike etape. Divljaštvo, varvarstvo i civilizaciju. Divljaštvo i varvarstvo su prema Morganu etape preistorijskog razvoja ljudskog društva koje on dijeli na niži, srednji i viši stepen. Na nižem stepenu divljaštva čovjek uglavnom prikuplja plodove, a najvažnije dostignuće ove etape je pojava artikulisanog govora. Srednji stepen divljaštva otpočinje upotrebom vatre koja omogućava okusnije i kvalitetnije spremanje hrane. U ishrani se koriste meso i riba što je omogućeno usavršavanjem oružja. Viši stepen divljaštva počinje pronalaženjem luka i strijeli. Divljač postaje redovni dio ishrane i dolazi do stalnog naseljavanja u selima. Prilaz u varvarstvo je označen pronalaženjem grnčarstva. Ono omogućuje lakše pripremanje hrane i čuvanje rezervnih namirnica. Stočarstvo se odvaja od zemljoradnje. Srednji stepen varvarstva na istočnim kontinentima se odlikuje pripitomljavanjem životinja, a na zapadu razvojem zemljoradnje pomoću navodnjavanja i upotrebom nepečene cigle u izgradnji nastambi. Za ovaj period je značajna i upotreba bakra i bronze. Viši stepen varvarstva počinje topljenjem gozdene rude, a završava se i prelazi u civilizaciju pronalaženjem upotrebom pisma. Periodizacija prvobitne zajednice. Lewis Morgan je proces razvoja prvobitne zajednice opisao u svom dijelu Drevno društvo. Ancient Society. Istorijski razvoj ljudskog društva od pojave razumnog čovjeka do današnjih dana Lewis Morgan je podijelio na tri velike etape – divljaštvo, varvarstvo i civilizaciju. Divljaštvo i varvarstvo su prema Morganu etape preistorijskog razvoja ljudskog društva koje on dijeli na niži, srednji i viši stepen. Na nižem stepenu divljaštva čovjek uglavnom prikuplja plodove, a najvažnije dostignuće ove etape je pojava artikulisanog govora. Srednji stepen divljaštva otpočinje upotrebom vatre koja omogućava ukusnije i kvalitetnije spremanje hrane. U ishrani se koriste meso i riba što je omogućeno usavršavanjem oružja. Viši stepen divljaštva počinje pronalaženjem luka i strijeli. Divljač postaje redovni dio ishrane i dolazi do stalnog naseljavanja u selima. Prilaz u varvarstvo je označen pronalaženjem grnčarstva. Ono omogućuje lakše pripremanje hrane i čuvanje rezervnih namirnica. Stočarstvo se odvaja od zemljoradnje. Srednji stepen varvarstva na istočnim kontinentima se odlikuje pripitomljavanjem životinja, a na zapadu razvojem zemljoradnje pomoću navodnjavanja i upotrebu nepečene cigle u izgradnji nastambi. Za ovaj period je značajna i upotreba bakra i bronze. Viši stepen varvarstva počinje topljenjem gozdene rude, a završava se i prelazi u civilizaciju pronalaženjem i upotrebom pisma. Brak, porodica i srodstvo u prvobitnoj zajednici. Prema Morganovom shvatanju, brak i porodica su u prvobitnoj zajednici prošli kroz nekoliko etapa. Na nižem stepenu divljaštva porodica, odnosno brak, se poistovjećuje sa ljudskom grupom ili hordom. To znači da unutar horde ne postoje nikakve polne zabrane i da svi pripadnici grupe polno opšte jedni sa drugima, uključujući i roditelje i djecu. Na srednjem stepenu divljaštva se javlja krvno-srodnička porodica u kojoj dolazi do prvih polnih zabrana. Polni odnosi su zabranjeni između pripadnika različitih starosnih grupa. To znači da nije bilo dozvoljeno polno opštenje roditelja i djece, ali jeste brata i sestri. Pošto se u krvno-srodničkoj porodici polno opštenje vršilo unutar grupe, takav brak se naziva endogami. Punalua je prvi oblik porodice porijeklom sa Havajskih ostrova. Nastaje tako što grupa muškaraca napušta svoju hordu, odlazi u drugu grupu i ženi se sa djevojkama iz te grupe. Iako je brak grupni, on je egzogami. Znači, iako je brak grupni, on je egzogami. Srodničke odnose karakteriše, znači srodničke odnose karakteriše matrilinealnost. Egzogamija. Polni odnos se vrši između pripadnika različitih grupa, znači zabranjeni su polni odnosi između braće i sestara. Matrilinealnost, računanje srodstva po majci. Postoje dva razlika za ovako računanje. U primitivnim ljudima nije bila jasna uloga oca u začeću djeteta. U uslovima grupnog braka bilo je praktično nemoguće utvrditi ko je otac djeteta. Grupni brak, odnosno poligamija, koji se javljao u prvim oblicima porodice, postepeno se sužavao tako da tokom razvoja porodičnih odnosa uočavamo dvije pojave. Poliginija, to je brak jednog muškarca sa više žena. Poliginija, brak jednog muškarca sa više žena i poliandrija, brak jedne žene sa više muškaraca. Na nižem stepenu varvarstva javila se sindijazmička porodica zasnovana na braku parova. Iako su bračni drugovi tačno određeni, polne zabrane nisu stroge, a brak je lako raskidiv. Očinstvo je postalo izvjesnije, ali se srodstvo i dalje računa po majci. Na nižem stepenu varvarstva javlja se sindijazmička porodica zasnovana na braku parova. Iako su bračni drugovi tačno određeni, polne zabrane nisu stroge, a brak je lako raskidiv. Očinstvo je postalo izvjesnije, ali se srodstvo i dalje računa po majci. Na srednjem stepenu varvarstva, zbog ekonomski važnije uloge muškarstva, porodica dobija patrijarhalni karakter. Otac se smatra starješinom porodice i srodstvo se računa po njem, patrilinealnost. Leviratski brak je institucija bračnog prava po kojoj se brat mora oženiti udovicom umrlog, ukoliko on nije imao djece, kako bi se zajamčio nastavak njegove loze. Leviratski brak je institucija bračnog prava po kojoj se brat mora oženiti udovicom umrlog, ukoliko on nije imao djece, kako bi se zajamčio nastavak njegove loze. Patrijarhalna porodica se najduže zadržala kod južnih Slovena i Albanaca, gdje je poznata pod nazivom porodična ili kućna zadruga. Za viši stepen varvarstva karakteristična je inokosna porodica zasnovana na monogamnom braku. Sačinjavaju je jedan muškarac i jedna žena sa svojom djecom. Djeca ostaju sa roditeljima dok ne zasnuju svoje brakove. Srodstvo se računa po ocu, a prilikom nasljeđivanja imovine prednost imaju sinovi. Znači, za viši stepen varvarstva karakteristična je inokosna porodica zasnovana na monogamnom braku. Sačinjavaju je jedan muškarac i jedna žena sa svojom djecom. Djeca ostaju sa roditeljima dok ne zasnuju svoje brakove. Srodstvo se računa po ocu, a prilikom nasljeđivanja imovine prednost imaju sinovi. Organizacija društva u prvobitnoj zajednici. Osnovni oblik povezivanja ljudi u prvobitnoj zajednici čini rod. Rod nastaje tako što prvobitna horda mijenja strukturu. Pošto muškarci napuštaju grupu, u njoj ostaju žene vezane zajedničkim porijeklom po ženskoj liniji sa svojim potomstvom i svojom braćom. Njihovi muževi, a to ne mogu više biti njihova braća, dolaze iz drugih grupa te se srodstvo računa po majci. Činjenica da su žene rađale i brinule se o djeci, kao i da se srodstvo računalo po majci, uslovila je nastanak teorije o matrijarhatu. Znači, uslovila je nastavak teorije o matrijarhatu, vladavini žena, kao prvom stepenu u razvoju društvene organizacije. Tvorac ove teorije bio je švajcarski profesor Johann Jakob Bachofen. On je napisao djelo Materinsko pravo. Ovdje se može govoriti samo o uslovnoj vladavini, nikako o ginekokratiji, odnosno potpunoj vladavini žena. i to opet ni ne umara, znaš da je bilo istina. Razvoj stočarstva i zemljoradnje uslovilo jačanje ekonomske uloge muškarca, što dovodi do nastanka patrijarhalnog roda. Članove roda pored krvnog srodstva koje je osnovna veza, povezuju i druge spone. Zajednička imovina koju nasljeđuju samo članovi roda, dužnost da se međusobno pomažu, čime se stvara jaka rodovska solidarnost, zajedničko ime roda koje ga vezuje za stvarnog ili legendarnog osnivača, zajednički kult, religijski obredi i zajedničko groblje. O svim pitanjima od značaja za sudbinu roda odlučuje se na skupštini svih članova gdje se i bira rodovski starješina. Više srodnih rodova obrazuje bratstvo ili fratriju, a više bratstava pleme. Plemena imaju i svoju teritoriju, mada su postojali nomadska plemena koja stalno mijenjaju staništa. Vremenom se radi obavljanja zajedničkih poslova o plemenu obrazuju plemenski organi, plemenske ili narodne skupštine, vijeće koje sačinjavaju starješine pojedinih rodova i plemenski starješine ili vojskovođa. Narodnu skupštinu sačinjavaju svi odrasli članovi plemena, uglavnom muškarci, a kod nekih plemena i žene. U odlučivanju o najvažnijim pitanjima skupština ima posljednju riječ. Vijeće rodovskih starješina priprema najvažnija pitanja koja potom iznosi pred skupštinu. Uloga vijeća vremenom raste. Ona praktično rješava sva važna pitanja, dok je potvrda skupštine samo formalnost. Plemenski starješina je izborno lice koje vrši dužnost vojskovođe, vrhovnog sudije i prvosveštenika. Njegova vlast je ograničena i zavisi od ličnih sposobnosti i primjera koji daje. Na višem stepenu varvarstva ratovi između plemena postaju sve češći. Ukoliko su uspješni, to omogućava vojskovođi, odnosno plemenskom starješini, da podigne svoj autoritet i prisvoji veći dio plijena. Od tog plijena ustanjuje da se okruži vojnom pratnjom, te tako nastaje vojna družina ili vojna aristokratija, koja također imovinski odskače od ostalih članova roda. Rodovske starješine obrazuju rodovsku aristokratiju, jer su i oni u mogućnosti da prilikom periodičnih dioba prisvoje za sebe bolje parcele zemlje. Skupštine sve više gube značaje, a u njihov sastav više ne ulaze svi članovi plemena, već samo muškarci, i to sposobni za ratovanje. Takav oblik društvene organizacije Engels je nazvao vojna demokratija. Okružen vojnom družinom, plemenski starješina postepeno pretvara svoju vlast u nasljednu. Društvena pravila u prvobitnoj zajednici. Pošto prvobitna zajednica predstavlja primitivno ljudsko društvo u kojem nije bilo pisanih pravnih pravila, ponašanje ljudi je bilo regulisano isključivo običajnim pravom. Običaji su nastali dugotrajnim ponavljanjem određenih radnji i postupaka koji su se vremenom ukorijenili u svijesti ljudi i postali obavezni. Kada se govori o društvenim pravilima o prvobitnoj zajednici, treba razlikovati pravila koja su se primjenjivala unutar jedne grupe, roda, plemena i u odnosima između različitih društvenih grupa. Tabu. Tabu je zabrana vršenja određenih radnji ili dodirivanja izvjesnih predmeta. Najstarija ustanova koja se sreće u odnosima unutar jedne grupe. Bilo je zabranjeno dodirivati tijelo mrtvaca, kročiti u neku šumu, izgovoriti određene riječi, jesti neku vrstu hrane i sl. Sankcije za one koji to urade izricali su sveštenici, ali su one mogle biti i svjetovne, kao na primjer progonstvo. Krvna osveta. Krvna osveta je rješavanje sukoba između pojedinaca iz različitih društvenih grupa koje nisu bile u ratu. Osveta se nije svodila na samog delikventa, već na sve pripadnike te grupe. Totalna krvna osveta. Potpuno istrebljenje suprotne grupe. Princip taliona, oko za oko, zub za zub. Osveta adekvatna učinjenoj povredi koja se izvodi na istovjetan način na koji je povreda učinjena. Sistem kompozicije ili otkupa, sporazumijevanje delikventa sa žrtvom ili njegovom porodicom da materijalnom naknadom otkupi zločin. Takva vrsta kompozicije se naziva dobrovoljna ili dogovorna, jer visina nadoknade zavisi od sporazuma između žrtve i delikventa. Vremenom je običajno pravo utvrdilo tačan iznos naknade za pojedine vrste povreda, te se takva kompozicija naziva legalnom. Religija u prvobitnoj zajednici. Religija je duhovna tvorevina koja objašnjava svijet van iskustvenim činjenicama i kao takva predstavlja jedan od prvih oblika društvene svijesti. U svom razvoju prošlo je kroz više faza, mada to ne znači da je jedna faza uvijek smjenjivala i potpuno isključivala prethodnu. U svom razvoju prošlo je kroz više faza, mada to ne znači da je jedna faza uvijek smjenjivala i potpuno isključivala prethodnu. Elementi pojedinih religijskih života sporo iščezavaju i dugo se zadržavaju u kasnijim fazama. Animizam. Animizam oblik religije koji se sreće u najprimitivnijim fazama prvobitne zajednice. Predstavlja vjerovanje da cjelokupna priroda posjeduje dušu. Latinski anima je duša. Te da su sve prirodne pojave rezultat ispoljavanja duševnih sila. Animizam je nastao iz straha od prirodnih pojava koje primitivan čovjek nije umio da objasni, te im je davao svojstva duše. Magija. Magija je niz ritualnih postupaka i radnji koje primitivni čovjek čini kako bi odobrovoljio duhove i kako bi se dogodilo nešto što on želi ili ne želi. Totemizam. Vjerovanje prema kojem rod, bratstvo ili pleme vodi porijeklo od totemske životinje ili da je osnivač bio u prijateljstvu sa nekom životinjom. Antropomorfizam. Pojava da ljudi bogove zamišljaju u ljudskom obliku. Politeizam ili mnogoboštvo. Postojanje velikog broja bogova koje karakteriše religije većine naroda starog vijeka. Monoteizam, vjerovanje u samo jednog boga. Opšta obilježja država i prava starog vijeka. Periodizacija starog vijeka. Mada među istoričarima ne postoji saglasnost u pogledu periodizacije starog vijeka, većina ipak prihvata da je stari vijek trajao od početka 4. milenijuma prije nove ere. To je znači bio nastanak prvih država u Egiptu i Mesopotamiji, pa do kraja 5. vijeka naše ere ili preciznije do propasti zapadnog Rimskog carstva 476. godine. Države starog vijeka se dijele u dvije velike grupe. Pod jedan istočne despotije, nastale na istočnoj hemisferi i karakterisale se jakom centralizovanom vlašću monarha, nastaju od 4. milenijuma prije nove ere, a najznačajnije među njima su bile Egipat i Vavilon, pored njih u istočne despotije spadaju Asirija, Persija, Kina i Indija. Antičke države. Antičke države nastaju od 2. milenijuma prije nove ere i u tu grupu spadaju grčki polisi, helenističke monarhije i Rim. Robovlasničko društvo. Robovlasničko društvo je bila prva klasna društveno-ekonomska formacija u kojoj postoje dvije suprotstavljene klase. Eksploatisani robovi, eksploatatori, robovlasnici. Robovi su nosioci osnovnog načina proizvodnje, a u pravnom pogledu potpuno obespravljeni. Njihovi gospodari imaju nad njima ius vitae ac necis, pravo života ili smrti. Robovi nisu subjekti, već objekti prava. Koloni. Koloni su bili poluslobodni zakupci zemlje i nosioci osnovnog načina proizvodnje u Rimu u periodu principata i dominata. Vrlo je uočljivi proces oslobađanja robova koji se najprije manifestuje tendencijom ograničavanja ili ukidanja dužničkog ropstva. Hamurabijev zakonik, na primjer, ograničava dužničko ropstvo na 3 godine. U Egiptu faraon Bokhoris ukida dužničko ropstvo, što čini 2 vijeka posle njega i atinski reformator Solon. Od 1. vijeka oslobađanje robova postaje češća pojava i u Rimu, a pojedini oslobođenici su se uzdigli do položaja vladara. Ovdje Gaj piše da je ropstvo suprotno principima prirodnog prava, ali srećom postoji blagodat manumisije ili oslobađanje robova. Politička organizacija. Skoro sve države starog vijeka su bile prvobitno organizovane na principu grada državi. Gradovi su predstavljali središte političkih i privrednih djelatnosti kao i vjerskog kulta. Svi članovi gradske zajednice su smatrani među sobom ravnopravnima, ali se vremenom broj stanovnika grada povećava prilivom stranaca i robova. Privreda i kultura. Osnovna privredna grana u državama starog vijeka je bila poljoprivreda. Zemlja je smatrana najvećim bogatstvom jer je ona obezbeđivala ishranu i svaka zajednica se trudila da proizvede dovoljno namirnica za podmirenje svojih potreba. Ali niska produktivnost i česte nerodne godine prouzrokovane elementarnim nepogodama izazivale su potrebu za uvozom namirnica što je utjecalo na razvoj trgovine. U Mesopotamiji i Egiptu su korištene velike rijeke kao osnovne trgovačke saobraćajnice, dok su Feničani, Grci i Rimljani razvili prekomorsku trgovinu. Naporedo sa trgovinom počeli su da se razvijaju i zanati. Privredno razvijene države su privlačile one siromašnije, tako da osvajački i pljačkaški ratovi postaju redovna pojava u starom vijeku. U istočnim despotijama su se njegovale prirodne nauke, dok su grčka filozofija i rimsko pravo ostali do danas temelj osnovnih tvorevina ljudskog roda. Religija. U državama starog vijeka religija je po pravilu politeistička. Na čelu panteona, skupa bogova od grčkog pan, sav teos bog, nalazi se vrhovni bog, dok su mu ostala božanstva počinjena po strogo utvrđenom redoslijedu. Religija. U državama starog vijeka religija je po pravilu politeistička. Na čelu panteona, skupa bogova od grčkog pan, sav teos bog, nalazi se vrhovni bog, dok su mu ostala božanstva počinjena po strogo utvrđenom redoslijedu. U istočnim despotijama vladar je ili božanstvo Egipat ili Ensi, božji namjesnik na zemlji, Vavilon. Uloga religije u starom vijeku je velika. Društveni život je prožet vjerom jer ljudi smatraju da svijetom upravljaju bogovi i sudbina. Pravo. Pravo je u državama starog vijeka u početku prožeto religijom, što predstavlja ostatak iz prvobitne zajednice. Čuvari društvenih pravila su bili sveštenici, a za prekršaje normi ponašanja priziva se Božji gnjev i izriču vjerske sankcije. Razvojem državne organizacije pravo se sve više oslobađa od utjecaja religije, laicizira se da bi u razvijenoj fazi postalo potpuno svjetovno. Osnovna zajednička osobina svih država starog vijeka bila je pravna nejednakost, što znači da se za različite društvene grupe primjenjuju različita pravna pravila. Osnovni pravni izvor u državama starog vijeka je bilo običajno pravo. Znači, osnovni pravni izvor u državama starog vijeka je bilo običajno pravo. Starovjekovno pravo je u početku bilo kazuistično, što znači da su pravna pravila regulisana. Starovjekovno pravo je u početku bilo kazuistično, što znači da su pravna pravila regulisana s obzirom na pojedini slučaj. Starovjekovno pravo prati strogi formalizam. Pravne radnje su obavljane i pravni poslovi zaključivani po strogo utvrđenom postupku. Nepoštovanje propisane forme značilo je nevaženje pravnog posla. U vezi sa formalizmom stoji i apstraktnost. To znači da za mnoge pravne poslove nije bila bitna kauza, pravni osnov, odnosno cilj pravnog posla, već je on proizvodio dejstvo samim obavljanjem postupka bez obzira na sadržinu i suštinu. Znači, u vezi sa formalizmom stoji i apstraktnost. To znači da za mnoge pravne poslove nije bila bitna kauza, pravni osnov, odnosno cilj pravnog posla, već je on proizvodio dejstvo samim obavljanjem postupka bez obzira na sadržinu i suštinu. Egipat. Izvori i istorijski pregled. Izvori. Prvobitna saznanja o Egiptu su se zasnivala na podacima koje su dali grčki istoričari. Međutim, nedostatak takvih spisa je u tome što njihovi autori nisu poznavali egipatski jezik, te što grčki istoričari žive i pišu vrijeme daleko od prvih vijekova egipatske historije. Među autorima koji su pisali na grčkom, posebno mjesto pripada svešteniku Manetonu. Hieroglifi. Slikovno pismo Egipćana, čiji ključ za dešifrovanje je pronašao francuski filolog Champollion 1822. godine, upoređujući jedan trojezični natpis. Pregled istorije Egipta. Prema Manetonu, Egiptom je upravljalo 30 dinastija, čiju vladavinu on dijeli na tri dijela po 10 dinastija, a polazeći od ove podjele njemački egiptolog Leipsius stvara periodizaciju Egipta na staro, srednje i novo carstvo. Kasniji istoričari su joj dodali još tri međurazdoblja. Nome, Sepet, Hest. Nome, Sepet, Hest. Prve političke organizacije nastale ujedinjavanjem nekoliko seoskih opština, čiji osnovni cilj je bio izgradnja sistema za navodnjavanje. U četvrtom milenijumu sve nume se ujedinjuju u dvije velike cjeline, južni ili gornji Egipat i sjeverni ili donji Egipat. Pobjedom gornjeg Egipta nad donjim dolazi do stvaranja jedinstvene države, a po Manetonu ujedinio ih je egipatski faraon Menes. Tragovi postojanja dveju država su se zadržali u državnim simbolima, pošto je Egipat bio prikazivan cvjetovima lotosa i papirusa, heraldičkim simbolima gornjeg i donjeg Egipta. Ravno dinastičko doba. Doba stvaranja jedinstvene države i vladavine prve dvije dinastije. Period starog carstva. Počinje prenošenje prestonice iz Tinisa u Memfis. U tom periodu jača centralna vlast faraona i uvodi se položaj prvog ministra Džatija. Po nalogu faraona Keopsa, Kefrena i Mikerina grade se velelepne piramide. Prvo međurazdoblje. Staro carstvo se raspada na više samostalnih kneževina koje se međusobno bore za vlast. Period srednjeg carstva počinje sa faraonom Mentuhotepom i koji uspijeva ponovno da ujedini državu. Mentuhotepom. Drugo međurazdoblje karakteriše provalu nomadskog plemena Hiksa u Egipat koji uspijevaju da ga pokore. Period novog carstva otpočinje protjerivanjem Hiksa za vrijeme vlade Amozisa I. Faraon Amenofis IV. Sprovodi vjersku reformu da bi slomio preveliku moć sveštenstva. Politeistički panteon zamjenjuje monoteističkim kultom boga sunca Atona, a kao njegov prvosveštenik faraon uzima ime Ehnaton. Međutim, Tutankamon poništava ovu reformu. Treće međurazdoblje karakteriše ga vlast Libijaca, te podjela nakon toga na nekoliko nezavisnih državica. Nakon toga Egipat pada pod persijsku vlast, potom ga osvaja Aleksandar Makedonski, a definitivno gubi samostalnost postajući rimska provincija. Period od 525. godine prije nove ere naziva se i Saitska renesansa po gradu Saisu, centru države. Državno uređenje. Faraon se nalazio na čelu države. Izraz faraon predstavlja grčku transkripciju egipatske riječi per a, što znači visoki dom. Znači per crtica a, što znači visoki dom. Smatran je gospodarom zemlje i ljudi i potomkom boga sunca Ra. Bio je prvosveštenik kulta samoobožavanja. Njegovo lično ime se nije smjelo izgovoriti, a da bi sačuvali čistotu krvi, faraoni se obično žene svojim sestrama. Faraon ima vrhovnu zakonodavnu vlast i sudsku vlast, ujedno je vrhovni zapovjednik vojske, a njemu je podređeno strogo hijerarhijski uređeno činovništvo. Na čelu činovništva se nalazi džati, neka vrsta prvog ministra. U vrijeme srednjeg carstva postojala su dva džatija, jedan za jug i jedan za sjever. Njemu su odgovorni svi činovnici i od njega svi činovnici dobijaju uputstva za rad. Pošto u Egiptu upravna vlast nije bila odvojena od sudske, Džati je učestvovao u radu dvije najviše sudske kolegije. Bio je predsjednik velike desetorice juga, po svojoj prilici najviša sudska instanca, a učestvovao je u radu velike palatije šestorice, također sudskog organa. Posle Džatija najviše funkcije su bile čuvar državnog pečata, odnosno arhiva, i vrhovni blagajnik. Pošto su porezi u Egiptu davani u naturi, blagajnik je u stvari upravljao skladištima u kojima su se čuvale zalihe robe, prije svega žita. Njemu su bili počinjeni činovnici zaduženi za skupljanje poreza. Vojska je u Egiptu bila najprije organizovana na principu narodne milicije. Svaka noma je bila obavezna da u slučaju rata opremi određeni broj vojnika. Stalna vojska je služila samo kao faraonova tjelesna garda.